เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเพื่ออบรมจิตให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งในตอนต้นตอนต่อไปก็พิจารณาตามที่ท่านแสดงไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามให้ความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปนี่จึงเรียกว่าเป็นการอบรมฝึกฝนจิตที่ยังไม่สงบให้เข้าถึงความสงบจิตที่ยังไม่ฉลาดให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้จิตนี้มันจะไม่ฉลาดเลยแล้วก็จะไม่สงบด้วยตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่รู้จักรสชาติแห่งความสงบเลยนะถ้าไม่ฝึกฝนอย่างว่านี่นะเมื่อไม่พบกับความสงบก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ความสงบใจสงบกายสงบวาจาสงบกายกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มของมึนเมาของเสพติดให้โทษต่างๆสงบวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบโลนต่างๆไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์เท่านั้นพูดแต่คำจริงนี่ได้ชื่อว่ากายมันสงบจากบาปวาจามันสงบจากบาปถ้าเว้นตามที่แนะนำมาเนี่ยทางจิตใจถ้าปล่อยให้มันเกิดความรักความใคร่ขึ้นโยความรักความใคร่นี้เป็นอกุศลอย่างกลางสำหรับผู้บำเพ็ญผู้ประพฤติธรรมแล้วปล่อยให้จิตมันเกิดความเกลียดชังคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอยู่อย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอกุศลอย่างกลางเหมือนกันหรือว่าเพียงแต่เกลียดชังแต่ว่าไม่ลงมือประทุษร้ายผู้อื่นเพียงแต่คิดเกลียดชังอยู่ในใจผูกใจเจ็บอยู่ภายในแล้วก็ชอบใจในความหลับความนอนเกินขอบเขตเกินประมาณไม่เห็นโทษแห่งความหลับความนอนแล้วปล่อยจิตของตนให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปคิดสายไปไม่มีจุดหมายปลายทางปล่อยจิตของตนให้เกิดความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีหรือไม่หนอสวรรค์มีหรือไม่หนอนรกมีหรือไม่หนอหมู่เนี่ยถ้าไปเกิดความสงสัยลังเลอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นอกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นอกุศลอย่างกลางและทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้ นี่ให้เข้าใจคำว่าความสงบนั้นนะสงบจากอกุศลอย่างกลางดังกล่าวมานี้ถ้าหากว่าระงับกิเลสเหล่านี้ลงได้จิตก็สงบได้รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าละกิเลสห้าอย่างนี้ไม่ได้จิตก็สงบลงไม่ได้ต้องเรียนรู้สิ่งที่กวนใจไม่ให้สงบระงับนั่นนะผู้ปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเมื่อตนภาวนาไปกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นครอบงำจิตก็รู้เมื่อรู้แล้วก็เพียรละให้มันระงับไปจากจิตใจจิตใจมันถึงจะสงบลงได้ไม่เช่นนั้นจิตก็สงบไม่ได้การทำจิตให้สงบเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเรื่องปัญญานั้นถ้าว่าทำจิตให้สงบแล้วไม่มีปัญหาอะไรเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็เกิดขึ้นได้พอเรานึกคิดอะไรมันก็แจ้งขึ้นมาในเรื่องที่ต้องการอยากจะรู้จะเห็นนั้นซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาของตนเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ไปได้ทุกอย่างผู้มีภูมิกว้างก็รู้มากผู้มีภูมิแคบก็รู้ได้ตามน้อยตามภูมิปัญญาภูมิวาสนาบารมีของตนแต่ข้อสำคัญว่าให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะข้อสำคัญมันอยู่ตรงนั้นท่านที่เรารู้จักว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเช่นนี้แล้วเราก็ห้ามไม่คิดมันต่อไปนี่สำคัญอ่ะความคิดอันใดซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดทุกข์ใจมันก็เพียงแต่ว่าทำใจไม่ให้สงบเท่านั้นเองแต่ไม่ทุกข์ใจอย่างรุนแรงแต่ความคิดบางอย่างเช่นความคิดรักความคิดเกลียดชังอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดที่ให้เกิดความทุกข์ใจอย่างแรงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ความคิดเหล่านี้มันอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอไปนี่วรณธรรมทั้งห้านี่จึงจะครอบงำจิตไม่ได้ความสำรวมระวังความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอเนี่ยสำคัญยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่รู้ใจของตนเองอยู่ประคองใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้อันนี้สำคัญมากให้พากันเข้าใจถ้าว่าเราห้ามจิตไม่ได้ประคองจิตให้เป็นปกติอยู่ไม่ได้อย่างนี้ปัญญามันก็ไม่เกิดเลยนั่นน่ะจิตใจก็ถูกกิเลสมันครอบงำเอาให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วกายวาจามันก็พลอยเศร้าหมองขุ่นมัวไปตามกันแหละพอใจเป็นอกุศลแล้ว มันก็มักจะใช้กายทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช้วาจาพูดไปแต่ในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้าใจดำหรือว่าใจมัวหมองแล้วมันชอบจะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ใครพูดอะไรไม่ถูกหูหน่อยหนึ่งก็โกรธแล้วชอบจะใช้วาจาทิ่มแทงตอบโต้กันผู้อื่นไปมันก็เกิดบาปอกุศลขึ้นในใจและในวาจานี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่าการปล่อยใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยไม่เป็นเรื่องดีเลยงั้นทุกคนอย่าไปทำใจของตนให้เศร้าหมองขุ่นมัวทำใจให้เบิกบานผ่องใสโดยสำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาคนส่วนมากมักจะลืมความดีของตัวเองมักจะคิดส่งไปในเรื่องที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนั่นแหละมากต่อมากส่วนบุญกุศลความดีที่ตนนำมาไม่ค่อยจะนึกถึงไม่ค่อยคำนึงหาศีลที่ตนรักษามาหมู่นี้ไม่ค่อยคำนึงถ้าหากว่าจิตใจมาจดจ่ออยู่ในเรื่องศีลพิจารณาเห็นอยู่ว่ากายของตนก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรให้ผิดศีลไม่ได้พูดอะไรให้ผิดศีลอย่างนี้เมื่อพิตามพิจารณาความบกพร่องของตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เกิดความปีติเอิบอิ่มขึ้นมาในใจว่ากายวาจานี่มีศีลเมื่อกายวาจาเป็นศีลแล้วใจก็เป็นด้วยเพราะใจเป็นศีลก่อนกายวาจาก็จึงค่อยเป็นศีลตามหลังก็ต้องมันคำนึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมเว้นเสียแต่เอาเวลาไปคิดอ่านการงานที่ควรจะทำการงานเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นก็จำเป็นต้องเอาไปเวลานั้นต้องคิดอ่านเมื่อหมดจากการคิดอ่านการงานภายนอกแล้วอย่างนี้นะเราต้องมาคำนึงถึงความดีของตัวเองเสมอไปเมื่อมองเห็นว่าตนมีคุณงามความดีอยู่ในใจเราก็จะปลื้มใจอิ่มใจใจจะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจใครจะสรรเสริญใครจะนินทาอะไรไม่หวั่นไหวเพราะมองเห็นความดีของตนมีอยู่ในใจแล้วใครจะด่าว่าเราไม่ดีก็แล้วไปแต่ว่าเรารู้ตัวอยู่ว่าตนดีใจของตนดีอยู่อาการกายและวาจาก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปโต้ตอบคนที่เขาติเตียนนินทาว่าร้ายต่างๆเวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดขึ้น แต่คนเรานี่ถ้าไม่รู้จักตรวจตราดูความประพฤติของตัวเองความคิดความเห็นภายในจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วนั่นเขาเรียกว่าลืมตัวตนทำชั่วพูดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวก็มีตนคิดผิดอยู่ไม่รู้ตัวก็มีขันเผื่อว่าคนอื่นที่เป็นนักปราชญ์รู้ความประพฤติของตนเห็นความประพฤติของตนไม่เข้าร่องเข้าร้อยในทางศีลธรรมเขาว่ากล่าวตักเตือนเกิดไม่พอใจโกรธเอาหาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนที่แท้ตนทำดีพูดดีอยู่คิดดีอยู่อันนี้ เขาเรียกว่าทิฏฐุปทานถือมั่นในความเห็นผิดของตนเองใช้ไม่ได้ใครเขาตำหนิเตียนเตียนมาธรรมดาผู้เป็นนักปราชญ์นั้นเพื่อนไม่โกรธใครหรอกยอมพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราทำไม่ดียังไงเขาจึงนินทาจึงติเตียนเอาก็ต้องรีบกลัวดูอาการกายวาจาใจของตัวเองถ้าว่าตนทำผิดพูดผิดจริงก็รู้เลยเมื่อสำรวจกลัวดูนึกทบทวนดูแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็รู้ได้เมื่อรู้ว่าเอตนนั้นมันมีผิดจริงก็ยอมยอมให้เพื่อนติเตียนเอาคล้ายๆกับว่าเขาสั่งสอนให้ตนรู้ตัวให้ตนรู้ความผิดของตนเองนั่นแหละตนก็จะได้สำรวมระวังไม่ทำผิดพูดผิดอย่างนั้นต่อไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่คนเขามองเห็นความผิดของตนแล้วเขาตักเตือนเขาบอกกล่าวนั่นให้ถือว่าเหมือนอย่างบุคคลบอกขุมทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ตนให้ถืออย่างนั้นในตำราพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะว่าตนจะได้ละความผิดอันนั้นออกจากกายวาจาใจแล้วจะได้ดำเนินในทางที่ถูกต้องจะได้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญต่อไปถ้าไปมัวถือแต่ทิฏฐิมานะอยู่ไม่ยอมฟังคำวิจารณ์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ผู้นั้นจะละความผิดของตัวเองไม่ได้ตลอดไปเลยท่านเรียกว่าทิฏฐุปาทานเถอมั่นในความเห็นของตนเองฝ่ายเดียวไม่ฟังความคิดความเห็นของคนอื่น แต่ถ้าหากว่าเราทำถูกพูดถูกคิดถูกโยเทียบกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามันตรงกันอยู่แต่เขาตำหนิติเตียนเอาอย่างนี้มันก็มีอยู่เหตุสองอย่างอย่างหนึ่งเขาเข้าใจผิดในเราไปอย่างที่สองก็เป็นด้วยกรรมวิบากที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาให้ผลมีโยอยู่ดีๆมีคนใส่โทษมีคนไม่พอใจรังเกียจเอา รังแกเอาอะไรพวกนี้ใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตของตัวเองใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตนเองตามความเป็นจริงดังกล่าวมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองเรื่อยไปให้พึ่งพากันเข้าใจถ้ารู้ว่าความประพฤติของตนเป็นปกติดีอยู่ตรงตามศีลตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคนยกโทษติเตียนอย่างนี้ก็ให้นึกว่าเป็นกรรมวิบากแต่หนหลังที่ตนได้ทำมามันติดตามมาสนองเอาแล้วก็อดทนอดกลั้นให้กรรมวิบากนั้นมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็ระงับไปเองแล้วเมื่อกรรมเวรนั้นระงับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเป็นปกติไปคนที่เคยเกลียดชังก็เลยกลายมาเป็นมิตรเป็นเพื่อน มาแสดงความนับถือก็มีนั่นแหละคนที่ไม่เกลียดชังมาแต่ก่อนก็ยิ่งนับถือยิ่งขึ้นไปในเมื่อบาปกรรมเวรมันระงับไปบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั่นน่ะมันมาอำนวยผลให้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดนี่มันต้องรู้อย่างนี้จึงจะสามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติไปได้ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ต้องจะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยไปดังนั้นแหละพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกออกมาโดนบันดาลให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่ออะไรอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นความจริงแท้ที่จริงแล้วตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตัวเองโดยตรงบางทีก็เกิดจากการกระทำไม่ดีของตนภายในอดีตผลหลังนู่นตนเป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการกระทำความไม่ดีของตัวเองในปัจจุบันนี้ตนเองทำไม่ดีพูดไม่ดีผลมันก็อาจจะตามสนองปัจจุบันนี้ก็มีมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องกรรมวิบากนี้ให้มากๆทีเดียวไม่เช่นนั้นแล้วเดือดร้อนแน่นอนคนเราเนี่ยอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ในยามที่สองหรือตอนเที่ยงคืนรู้แจ้งในความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นอยู่แก่การกระทำของแต่ละบุคคลโดยตรงเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดพระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิจารณาตามให้เห็นตามนี้จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะเมื่อกรรมตามสนองมาตนก็อดทนได้บัดนี้โอ้กรรมของเราเนาะอย่างนี้นะอ้าวถ้าใครเขาเกลียดชังเขาด่าว่าก็ด่าไปกรรมของเราจะต้องอดทนเอาเราทำเอามาเองแล้วเราจะไปโยนให้ผู้อื่นไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่กรรมในอดีตความประพฤติไม่ดีของตนทางกายทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนว่าเอานี่รู้ตัวแล้วเราก็สำรวมกายวาจานั้นให้ดีงามไม่ทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วเรื่องต่างๆมันก็ดีไปมันก็ระงับไปแต่ถ้าคนอื่นเขาว่ากล่าวเอาอย่างนี้ตนก็ไปโกรธให้เพื่อนเข้าไปเสียตอบโต้กันไปเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองไว้เช่นนี้เวรมันก็ไม่ระงับแล้วต่อกันไปอีกก็สร้างเวรใหม่สืบต่อไปไม่รู้จบรู้สิ้นนี่ความประพฤติทางกายวาจาของคนเรานี่นะมันมีใจเป็นประธานมีใจเป็นผู้บงการถ้าใจดีมันก็บงการให้ทำดีพูดดีไปถ้าใจไม่ดีมันก็บงการให้ทำไม่ดีพูดไม่ดีพูดนอกศีลนอกธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปก็มันเป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรานะมันมีใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานั้นอย่าไปมองไปทางอื่นว่ามาทำให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์มองดูใจตัวเองนี้ ใจตัวเองนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าตนปรับปรุงใจของตนให้ดีแล้วอย่างนี้ถึงแม้จะมีกรรมเวรหนหลังตามมาสนองมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่เพราะตนรู้นี่รู้ว่ากรรมเวรที่ตนทำมาแล้วเราจะเอาไปโยนให้ใครรับสนองแทนไม่ได้ตนเองต้องรับสนองเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจอดกั้นทนทานให้กรรมเวรนั่นมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วก็ระงับไปเองมันถ้ามันยังไม่หมดเขตของมันเอ้ามันก็สนองไปแล้วก็อดทนไปสู้กับผลแห่งกรรมแห่งเวรอันนั้นไปทำอย่างไรได้เพราะตนได้ทำมันมาแล้วแล้วก็อธิษฐานใจว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วกับใครต่อไปเลยจะทำแต่ความดีจะพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั้นจะไม่เอามาพูดเลยเรื่องที่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนโมนี่เราจักไม่ทำไม่พูดอธิษฐานใจเสมอไปในขณะที่กรรมมันสนองอยู่นั่นทีนี้เมื่อกรรมเวรอันนั้นมันหมดไปแล้วมันก็มีแต่ความดีเท่านั้นนะเกิดขึ้นเมื่อตนได้ทำความดีไว้ในปางก่อนมาความดีมันก็โผล่ขึ้นมาให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีไปหมดประกอบกับตนกระทำความดีพูดดีในปัจจุบันนี้เข้าไปอย่างนี้นะมันก็เลยมีแต่ดีทั้งนั้นแหละบัดนี้นะก็หายไปนี่ชีวิตของปุถุชนคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันลุ่มดอนๆอย่างนี้ก็เพราะความประพฤตินั่นแหละมันไม่สม่ำเสมอดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันแม่ตัวของตัวเองอย่าว่าแต่คนอื่นเลยความประพฤติของตนเองมันก็ยังมีลุ่มดอนๆอยู่เหนือเช่นนี้จะไม่ให้กรรมที่ตนทำนั้นมันตามสนองทั้งสองอย่างอย่างไรแล้วบางคราวก็ทำชั่วพูดชั่วไปบางคราวก็ทำดีพูดดีไปอย่างนี้นะคราวใดทำชั่วพูดชั่วมันก็เกิดเป็นกรรมชั่วขึ้นมาคราวใดทำดีพูดดีก็เกิดเป็นกรรมดีขึ้นมานี่แต่กรรมดีกรรมชั่วที่เป็นละหุกรรมเป็นกรรมเบานั่นน่ะถ้าผู้ใดระลึกได้รู้ตัวว่าตนทำชั่วพูดชั่วผิดศีลผิดธรรมแล้วอธิษฐานใจละเว้นมันไปสำรวมระวังต่อไปไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วอย่างนั้นต่อไปอย่างนี้คำเวรอันนั้นมันอาจเป็นอโหสิกรรมไปมันจะไม่ตามสนองเพราะเรารู้ตัวแล้วเราอธิษฐานใจเว้นมันแล้วไอ้ที่กรรมมันตามสนองคนอยู่เนี่ยเพราะคนทำมันแล้วมันไม่รู้ตัวว่าตนทำไม่ดีพูดไม่ดีไม่เห็นโทษแห่งการกระทำนั้นเช่นนั้นกรรมนั้นมันก็ไม่หนีออกจากกายใจของคนเราติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นนี่ต้องให้เข้าใจถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระศาสดาไม่ทรงสอนให้พุทธบริษัทละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลแล้วทำในไม่หนักอย่างนี้บุคคลสามารถละได้พระองค์เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาแล้วดังนั้นนะพระองค์จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้เพียรละกรรมชั่วที่เป็นละหุกรรมเนี่ยส่วนครุกรรมกรรมหนักนั้นใครทำลงไปแล้วนั้นจะเพียรพยายามละอย่างไรมันก็ไม่ได้เลยละอย่างไรมันก็ไม่ระงับไปมันต้องตามให้ผลจนได้ ช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพโลหิตให้ห่อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นครุกรรมเป็นกรรมอันหนักถ้าใครไปพลั้งเผลอกระทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเช่นนี้แม้จะทำความดีอย่างไรอย่างใดตลอดชีวิตก็แก้ไม่ตกให้ผลจนได้นำไปสู่อเวจีมหานรกอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นนี่เราต้องรู้ขั้นตอนแห่งกรรมไว้อย่างนี้ถ้าเป็นละหุกรรมกรรมเบาผู้ใดระลึกได้ว่าตนทำผิดจริงยอมสารภาพผิดไม่ยอมสารภาพผิดต่อคนอื่นก็ยอมสารภาพผิดต่อตัวเองหรือว่าต่อหน้าพระพุทธรูปก็ตามกราบแล้วอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นจริงต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ทำผิดไม่พูดผิดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้ความชั่วเหล่านั้นจงระงับดับไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้นี่ผู้ใดถ้าหากว่ารู้ตัวแล้วอธิษฐานใจอย่างนี้บ่อยๆเข้ากรรมชั่วนั้นไม่มีเหลืออยู่ในใจเลยมันจะระงับไปนี่วิธีละกรรมอันชั่วที่เป็นละหุกรรมแม้ครุกรรมกรรมหนักก็เหมือนกันแหละถ้าผู้ใดได้ทำมาแล้วอย่างนี้ก็มันอธิษฐานใจเสมอตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วเช่นนี้นี่เมื่อได้เสวยผลแห่งกรรมหนักอันนั้นไปแล้วพ้นจากกรรมหนักนั้นไปแล้วต่อไปผู้นั้นก็จะไม่ทำกรรมหนักอย่างนั้นต่อไปอีกเพราะว่าเข็ดหลาบแล้วรู้ตัวแล้วอธิษฐานใจมั่นลงไปแล้วถ้าผู้ใดระลึกไม่ได้อย่างว่าเนี่ยมันอาจทำอีกต่อไปก็ได้เมื่อพ้นจากกรรมชั่วอันนั้นไปแล้วนะนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจในการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็เพราะระลึกถึงกรรมชั่วที่ตัวทำไม่ได้นี้เองเนี่ยไม่อธิษฐานใจละเว้นเลยบางคนมีจริตนิสัยอย่างไรติดจริตนิสัยอันไม่ดีอย่างไรติดตัวมาอย่างไรก็ไม่เห็นโทษแห่งนิสัยอันไม่ดีอันนั้นไม่อธิษฐานใจละเว้นไม่พยายามดัดจริตนิสัยของตนให้ดีปล่อยตนให้ไปตามนิสัยอันชั่วต่างๆหมู่นั้นผู้เช่นนั้นเนี่ยก็มักจะทำชั่วใส่ตัวเองบ่อยๆเลยไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าเสวยทุกข์อยู่ในวัฏฏะวนอันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนได้พึ่งพากันเข้าใจในเรื่องการละบาปบำเพ็ญบุญดังที่บรรยายให้ฟังมาเนี่ยก็โดยอาศัยการทำจิตให้สงบที่แหละเป็นการละอกุศลไปในตัวเลยให้เข้าใจอย่างนั้นโดยสรุปใจความแล้วนะเพ่งกรรมฐานเข้าไปเช่นผู้เป็นโทสะจริตมักโกรธง่ายอย่างนี้ก็ต้องเพ่งเมตตาธรรมให้มากๆเข้าไปเจริญเมตตาธรรมกรุณาทำให้มากมากมันก็จะบรรเทาบางลงความโกรธความพยาบาทต่างๆหมดนั่นนะผู้ใดเป็นราคะจริตเช่นนี้ ก็ให้มันเจริญอสุภะกรรมฐานบ่อยๆเข้าไปเพราะมันรักสวยรักงามแต่สิ่งที่ว่าสวยว่างามนั้นเป็นเพียงแค่สมมุติไม่เป็นความจริงอย่างรูปร่างกายอย่างนี้มันงามแต่ผิวหนังข้างนอกเท่านั้นเองถ้าลอกหนังนี่ออกไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามสักหน่วยเดียวอย่างนี้นะเราเพ่งอสุภะเข้าไปอย่างนี้ไอ้ความรักสวยรักงามอะไรมันก็บรรเทาเบาบางไปจิตใจก็สงบระงับลงได้นี่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้เพื่อละกิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันมีอยู่แต่คนไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองผู้ใดปฏิบัติตามก็ย่อมได้ความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้